Sijui nini imewaza ila ngoja ni kushauri. Haina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije ulifanya umekuwa ila utuma, mwanzo imekuwa ni changa sana. Maneno usemwa ila kujali moyo wako. Uwe na uwezo kwa kustamini mwenzangu kuna. Maneno kidogo kisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Ukuwa mtoto ni nena sawa kama mtoto. No nimesha kuwa inajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwa si Mungu. Na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea. Ila nimejua kumbe ni ao ao unaocheka na kuona na maneno yao ao yatakuvundusha. Kumbe ni ao ao unaocheka na kuona na maneno yao ao yatakuvundusha. Ukisema usali, wanadamu wakuonesha uweza ko. Ukisema uone, marafiki wakusifia utakini. Rangi na vingi, nisitina za wanadamu. Vingi vijimwi umeandaliwa wewe. Ndiyo usikate tamaa, usilale usivunjike moyo. Maneno mengine yatasemwa mpaka utashanga. Unaowajua ndio wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mkamilifu. Bora ujue unayemtumikia leo ina nyumba ya kutaminia Bwana. Ni familia ya kutamjua Mungu. Omi na familia ya kutamjua Bwana. Kumeni au au kumeni au au maneno yao au yatakufundisha. Kumeni au au takuzina au maneno yao au. Yeah.